1, 1987 senesinin Aralık ayının 13 günlerden Pazar Fatih İskender Paşa Camii'de ikindi namazını mütakiben Hazreti Şerif dersleri dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nahmeduhu bi cemii mahamidih ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin şefii zünubina tabibi kulubina Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bissenedil muttasıli ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal Ya Ali, emâ terzâ en tekûne minni bi menzileti Hârûne min Musa illâ ennehu leyse ba'di nebi sadaka Rasûlullah fîmâ kal Ev kema kal. Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi dünya ve ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri iki cihanın saadetine cümlenizi nail eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet okuyup teallüm eylemek, tefeyyüz etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bağlılığımızın, ümmetliğimizin, sevgimizin, saygımızın naçizane bir nişanesi olsun diye ruh-u pakine hediye edilmişlere ve onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Ülema-i Muhakkakî'nin Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ruhlarına, okuduğumuz eseri cem ve telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın ruhuna, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said Kutlu İbni İbrahim el-Bursevi hocamızın ruhuna, bu hadislerin nakil ve rivayet eylemiş olan alimlerin ve ravilerin ve müelliflerin ruhlarına, bu beldeleri canlarını mallarını ortaya koyarak cihad edip, Allah yolunda fedakarca çalışıp çabalayarak fethetmiş ve bize emanet bırakmış olan Fatih ecdadımızın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve askerlerinin vesaire şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde toplandığımız şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi tekrar tekrar tamir ve tecdit ve tevsi eylemiş olanların kendilerine ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelip cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun. Ayrıca biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edip şehit sevaplarına nail olalım. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimizin şefaatine nail olalım. Ve ahirete Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Peygamber Efendimiz'e komşu olalım diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Hadis-i Şerifler Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 499. sayfasının başından itibaren yer alıyor. Metinlerini merak eden, kaynaklarını araştırmak isteyen kardeşlerimiz bu sayfa numarasını hatırında tutsunlar. Ramuzül Ehadis 499. sayfa 1. hadisi şerif. Metnini az önce okuduk. Buhari'de, Müslim'de vesaire kıymetli sahih hadis kaynaklarında yer alan bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde Hazreti Ali Efendimizin faziletini bize beyan etmiş oluyor zimnen. Manası şöyle. Buyurmuş ki ya Ali, sen bana göre Musa aleyhisselamın yanında Harun aleyhisselam nasılsa o mevzide, o makamda, o durumda olmayı sevmez misin, istemez misin? İşte o makamdasın. Ama şu kadar var ki benden sonra benden başka peygamberlik olmadığından sen peygamber değilsin. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın kardeşiydi ve peygamberdi ama sen peygamber değilsin. Bu fark ortada olmak şartına göre sen bana Musa aleyhisselamın yanında Harun nasılsa o kadar kıymetlisin demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali Efendimizin fazileti hakkında geçtiğimiz haftada karşımıza tesadüfen, tevafukan gelmiş olan hadis-i şerifler münasebetiyle bahsetmiştik ki ümmet-i Muhammed'in en faziletli simalarından bir mübarek zat da Peygamber Efendimizin amcazadesi, efendim damadı ve ilk Müslüman olan çocuklardan, çocuk yaştayken daha İslam'la müşerref olmuş, ömrünü İslam'a hizmetle geçirmiş ve cennette müjdelenen 10 kişinin arasında ismi zikredilmiş, çok mübarek, çok muhterem ümmetin en faziletli kişilerinden bir kimse olduğunu anlatmıştım. Burada da bu hadis-i şerif geçen hafta anlattığımız hususu teyit ediyor. Hadisin sebebi vurudu hakkında şerhte, kaynaklarda şöyle bildiriliyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Tebük cihadına, gazasına çıktığı zaman Medine-i Münevvere'de Hazreti Ali Efendimiz'i geride vekil bırakmıştı. Onun üzerine münafıklar dedikodu yapmaya başladılar ve dediler ki Hazreti Ali hakkında onu hor gördüğü için, hafife aldığından, efendim kıymet vermediğinden onu geride bıraktı. Yanına almadı, yanında götürmedi, geride bıraktı deyince Hazreti Ali Efendimiz fevkalade efendim üzüldü bu söze ve kılıcını kuşanarak, silahlarını alarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arkasından giderek yetişti. Dedi ki ya Resulallah, Medine'nin münafıkları sanıyorlar ki sen beni hafifliğimden şeyimden dolayı geride bırakmışsın, emret ben de savaşa katılayım diye. Onun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki yalan söylüyorlar alçaklar. Onlar yalan söylüyorlar. Ben seni ancak efendim ehlim ve senin ehlin, yani benim kendi aileme yakın olduğundan, sen benim kızımın efendisi olduğundan, efendim benim ailelerime de yakın olduğundan, gözüm arkada kalmasın diye itimat ettiğim bir kimse olduğun için seni geride bıraktım buyurdu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede geçiyor ki Musa aleyhisselam Rabbinin daveti üzerine Tur Dağı'na giderken Harun aleyhisselamı geride bıraktı. Ve dedi ki sen kavmimin başında bulun, ben davete icabet edeyim, Tur Dağı'na gideyim, efendim Rabbimin efendim şeyine, davetine varayım, sen geride kal diye itimat ettiğinden kavminin başında reis olarak Harun aleyhisselamı bıraktı. Onu hatırlatarak o ayeti kerime ortada, yani bu sözün iyi anlaşılması için o ayeti kerimenin hatırda olması lazım. Diyor ki yani Musa aleyhisselamın yanında Harun aleyhisselamın kıymeti, kadri, mertebesi, makamı neyse, sen de benim yanımda o mevkide, o mertebede, o pozisyonda, bugünkü tabirle o durumda olmaya razı olmaz mısın? İşte ben o sebepten seni geride bıraktım. O münafıklar, o dedikoducu alçaklar efendim yalan söylüyorlar, gerçeği ifade etmiyorlar, hainlik ediyorlar. Ben senden memnunum, senin kıymetinden dolayı seni geride bıraktım demiş oluyor. Yani ama bir hususu da belirtiyor ki illa ennehu leyse ba'di nebiyyum, benden sonra peygamber gelmeyeceğini Allah-u Teala Hazretleri bildirdi. Benden sonra kıyamete kadar peygamber yok. Yoksa sen o kadar kıymetlisin ki Harun aleyhisselam gibi. Musa aleyhisselam bir peygamberdi, Harun aleyhisselam da peygamberdi. Sen de o kadar kıymetlisin ama benimle durumun öyle ama peygamber yok benden sonra dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böylece onun gönlünü hoş eyledi ifadesiyle, onun gönlünü aldı, teselli eylemiş oldu ve durumunu bildirmiş oldu. Ve bir şeyi daha anlıyoruz ki bir takım münafıklar ve kafirler, efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sanki başka peygamber gelmiş gelecekmiş gibi ortaya yalancılar çıkıp ümmet-i Muhammed'in aklını karıştırmışlardır tarih boyunca. Yalancı peygamber, yani peygamber değil de peygamberlik iddiasıyla ortaya atılmış yabancı yalancılar çıkmıştır. Allah-u Teala Hazretleri onların hepsini hor ve zelil eylemiştir. Bunlardan ayrı yakın zamanlarda da Batılı, yani Avrupalı, Amerikalı efendim müsteşitlerin, efendim papazların kışkırtmasıyla böyle batıl bazı tarikatlar çıkmıştır. İslam'da bazı mezhep demeyeceğiz, tarikat demeyeceğiz ama yani bazı yollar çıkmıştır. Onlarda da böyle efendim iddialar ortaya atılıyor. Mesela ben Ankara'da saatimi tamir ettirmek için bir saatçi dükkanına girdim. Baktım eski yazıyla bir levha var orada. Bahaullah yazmış oraya. Dedim bu Bahaullah kimdir böyle bir levha olarak atmışsın? Meğerse adam Bahailerden imiş. Dedi olmadık laflar söyledi yani. Uygunsuz laflar söyledi. Halbuki Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında çıkmış o şey, İran'dan çıkmış o yanlış yol ve o zaman padişah yakalamış bu adamı, demiş sen şöyle şöyle iddialarla ortaya çıkmışsın, yok efendim estağfurullah ben hiç öyle bir iddiayla çıkmadım filan diye zoru görünce biraz geri dönmüş, ondan sonra onu Kıbrıs'a filan sürmüş padişah, zamanın padişahı, yani yanlış bir yol ortaya çıkartmışlar. Efendim sanki Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmiş gibi, sanki Kur'an'dan sonra başka kitap inmiş gibi yalan söyleyenler var. Halbuki bu hadis-i şerif aynı zamanda bize hem Hazreti Ali Efendimiz'in şeyini gösterdiği gibi sahih kaynaklardan Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyeceğini Efendimiz'in ağzından da ifade etmesi bakımından bugünün meseleleriyle de ilgili. Yani bu hadis-i şerifi hatırımızda iyi tutalım ki Peygamber Efendimiz açıkça beyan etmiş ki benden sonra ayet-i kerimede gelmiştir ki efendim hatemin nebiyindir Peygamber Efendimiz. Peygamberlerin hatemidir, hatimidir, sonuncusudur, mühürleyicisidir. O tarihin en son, en kıymetli halkasıdır. O bakımdan işte bu çeşit şeylere karşı Müslümanların uyanık olması lazım. Müslümanların imanından yakalayarak istismar etmek için, mümin olması hadisesinden faydalanarak sapıtmak için böyle batıl yollar ortaya atarlar. Kafirler, Müslümanları, şeytani, dünyanın insanların şeytanları, öteki görünmeyen cinlerin şeytanlarıyla ittifak ederek insanları sapıtmak için bazen inanç yönünden yanına sokulurlar. Onun için inancımızı koruma, itikadımızı muhafaza etmeye, böyle sonradan ortaya atılıp insanları şaşırtma, efendim matuf olan hareketlerin foyasını zamanında meydana çıkarmaya hepimiz gayretli olmalıyız. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Kendisinden sonra kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecek. Eski kitaplarda da müjdelenmiş durumu. Kendisi de Kur'an-ı Kerim'de methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de kendisinin en son peygamber olduğu bildirilmiş. Peygamber Efendimiz'in sahih hadislerinde de kendisinden sonra peygamber gelmeyeceği bildirilmiş. Onun tarafından bildirilmiş olduğunun delili olmuş oluyor. Muhterem kardeşlerim, atarlar sengi tarizi, durahtı meyvadar üzere demiş Osmanlı şairlerinden birisi. Kıymetli yere hücum çok olur. Yani kıymetli şeyin düşmanı çok olur. O bakımdan İslam dininin de karıştırıcıları çok. İslam dininin hasımları Müslümanlığın karşısına doğrudan doğruya çıkamazlar. Çünkü pırıl pırıl bir din, kale gibi sağlam. İtikadı güzel, ananesi güzel, kitabı güzel, efendim peygamberi güzel, peygamberinin hayatı güzel tespit edilmiş, rivayetler sağlam, gık diyemezler. Hindistan'da Hintlileri Hristiyan yapmak için oralara yerleşmiş, teşkilat kurmuş olan kilise teşkilatıyla Hindistan'ın Müslümanları ve Nakşi tarikatının büyüklerinden Rahmetullahi Hindi Efendi, efendim karşı karşıya gelmişler, mücadele ediyorlar. Bizimkiler İslam'ı şey yapmaya çalışıyor, efendim geliştirmeye, korumaya çalışıyor. Ötekiler Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Bir şey var, imanla küfrün daima bir çekişmesi, mücadelesi ve Müslümanların din düşmanlarına karşı devamlı bir cihadı var. Peki demiş, hadi bakalım halkın karşısında bir münazaraya var mısınız? Siz de çıkın halkın karşısına, ben de geleyim. Efendim toplanalım, meseleleri halkın karşısında bir müzakere edelim. Var mısınız? Kaçamamışlar. Peki demişler. Onun üzerine orada toplantılar yapılmış. Bu toplantılarda efendim çeşitli meseleler görüşülmüş. bizim rahmetullah ve Hindi Efendi, Allah rahmet eylesin, garip-i rahmet eylesin, onların İncil'lerinden, onların kitaplarından da deliller getirerek Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmayacağını onlara kendi delilleriyle ispat ederek, İncil'in efendim değiştirildiğini ispat ederek, Kur'an-ı Kerim'in hak kelam olduğunu ispat ederek, İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeleyerek, daha başka böyle sağlam şeylerle karşısındaki papazlar heyetini münazarada perişan etmiş. Ondan sonra kiliseden bir haber gitmiş ki bundan sonra Müslümanların karşısına direkt geçip de doğrudan doğruya münazara, münakaşalara efendim girmeyin, oturumlara girmeyin diye. Neden? Onlar böyle dolandırarak, arka taraftan sezdirmeden, aldatarak o tarzda ancak şey yapabilirler. Yani ilk önce Müslümanı diyorlar, dinden soğutursunuz diyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra onu gerçek ortada böyle bulduğunuz zaman, kopmuş olarak bulduğunuz zaman yavaş yavaş alıştırırsınız. Doğrudan doğruya Hristiyanlığı onlara telkin etmeyin. İlk önce sizin örfünüzü, sizin adetinizi, sizin anhenenizi, sizin zevkinizi onlara yavaş yavaş telkin edin. Onlar o hale gelsin ki sizin gibi giyinsin, sizin gibi düşünsün, sizin gibi otursun, sizin gibi kalksın, sizin gibi yesin, sizin gibi yatsın, sizin gibi uyusun, uyansın, sizin gibi gününü yaşasın. Kalkış saatleri, yatış saatleri, zevki, misafirliği, çalışması, iş hayatı, her şeyi size benzesin. Sadece işin bir at koyması kalsın. Bu adam Müslüman mı, Hristiyan mı? Güya Müslüman ama her şeyi Hristiyanlığa benzemiş. Bir adım. Ondan sonra itilerisiniz arkasından bir adımı daha atar. Oldu Hristiyan. Boynuna haşi geçirir. Tamam. İlâ cehenneme zümera. Yani metotları bu. Metotları bu olduğu için doğrudan doğruya gelemedikleri için Müslümanların da uyanık olması lazım. Hiç ummadığın yerde bir şey çıkartırlar. Yani bir başka oyun çıkartırlar. Bir başka yoldan gelirler insanın karşısına. Bilimsel bir heyet. Türkiye'ye mesela geldiler, Orta Doğu Middle East Technical University, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulduğu zaman barış gönüllüleri geldiler. Bak isim ne kadar güzel, barış, sevimli bir şey. Demek ki harp yok, barış var. Çok tatlı, maşallah, maşallah, kaymaklı, iyi. Ondan sonra bir de gönüllü. Ha, gönül kelimesi zaten tatlı bir kelime. Bir de bir insan bir işi gönüllü yaparsa, parasız yaparsa kahraman olur. Gönüllüymüş maşallah filan diye. Yalan! Cepleri para dolu. Meşgulat paraya yağıyor. Nereden gönüllü? Hem cebi para dolsun hem gönüllü. Ama işin ortaya konulmuş tarzı böyle. Barış gönüllüsü. Mardin'e gittiler, Diyarbakır'a gittiler. Bizim gitmediğimiz köylere, kasabalara gittiler. Oradaki kiliseleri gördüler. Bizim halkımızın arasında yaşayan azınlık cemaatleri gördüler. Onlarla ilgi kurdular. Onlara yardım ettiler. Efendim, üniversitede çocuklara İngilizce öğretmek şeyiyle sokuldular üniversiteye. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne İngilizce öğreteceğiz diye sokuldular. Tabii kendisi İngiliz, Amerikalı olur da İngilizceyi öğretirse telaffuzu güzel olur, öğretmesi güzel olur filan diye. Hem de bunlar madem barış gönüllüsüymüş filan diye millet, efendim, ilgililer, büyük veballer yüklendiler. Onları oralara tayin ettiler. Onlar orada bizim çocuklarımıza ters şeyler telkin ettiler, ters akideler telkin ettiler ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi anarşinin merkezi oldu mu? Oldu. Biz olmadan evvel, seneler önceden söyledik. Bu barış gönüllülerinin niyeti kötüdür. Kimse dinlemedi. Ya işte bunların maksatları Hristiyanlığı yaymak. Kimse dinlemedi. Çünkü milletin, yani o işlere karar verecek şahıslar kimlerse o tarafta bezi olmadığından aldırmıyor veyahut rüşvet alıyor. Veyahut daha başka bir menfaati var. Veyahut anası babası kanı bozuk. Bir şey var. Bizim yüreğimiz yanıyor. Biz şıp diye anladık. Haftan olduğumuz halde şıp diye anladık. Bu adamların niyeti kötü. Anadolu'yu kasaba kasaba dolaşıyorlar. Ellerinde çantalar, broşür dağıtıyorlar. Niyeti kötü. Biz anlıyoruz ama ötekiler tıs, ses çıkmıyor. Sonunda ne oldu? Sahır Sultan'ın da duyacağı hadiseler oldu. Körün bile göreceği hadiseler oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilim yuvası oldu bir anarşi yuvası. Bellerinde çifte tabancalar, efendim, bahçesinin içinde gizli efendim mağaralar, mağaraların içinde silahlar, efendim, en büyük anarşistler sonra polislerle, jandarmayla çatışan anarşistler oradan çıktı. Ölücüler oradan çıktı. Efendim, komünistler oradan çıktı. Ha. Demek ki sonunda bizim dediğimize geldiler. Geldiler ama ba'de haradil basra diye bir söz vardır eski yazıda. Geldi ama Basra'nın harap olmasından sonra geldi demek yani. Yine de bizim anladığımız manada bu işi tam düzenleyemediler. Yine de biz kötüyüz, onlar iyi. Gördün mü şimdi Barış Gönüllüsü'nü, bak ne kadar anarşist geliştirdi. Türkiye'de bizim devleti Aliye'miz kocaman bir devlet iken, Balkanlara da sahip iken, Tuna vilayetimiz bizimken, Mora vilayeti bizimken, efendim üç kıtaya yayılmış durumdayken, Türkiye'de Amerikalılar eğitim müessesesi kurdular. Adı eğitim müessesesi, papaz teşkilatı. Papaz teşkilatı, orada eğitim yaptılar. Herkes de zenginler, paşazadeler çocuklarını iyi eğitim yapıyor diye oraya verdiler. Oraya verdiler. Ama protestan teşkilatı, orada yetişen şahıslar, gayrimüslimlerin, azınlıkların çocukları vesaire gittiler kendi memleketlerini bizim ülkemizden, devletimizden koparmak için istiklal mücadelesini yaptılar. O kolejden Bulgaristan'ın istikrarı için çalışan komiteciler çıktı. Yunanistan'ın istikrarı için çalışan komiteciler çıktı ve bizim ordularımızla çarpıştılar. Yani koynumuzda yılan beslettirdiler bize. Ama ne diye şey yaptılar? Doğrudan doğruya ben buraya Hristiyanlığı yayacağım diye girse belki hayır der. Üniversite kuracağım diye girdi. Üniversite kuracağım diye girdi. Dolambaçlı yoldan orada azınlıkları tahrik ettiler. Bizim memleketteki bugün azınlık ve bölücülerin yetişmiş azılı elemanların çoğu gene orada okumuştur. Kaynaklık etmiştir. Profesörler konferanslarında bildiriyorlar bu meseleleri. Orası kaynaklık etmiştir. Onun için muhterem kardeşlerim, söz sözü açtı da nereden nereye geldik ama bunların hepsi konferanslarla, profesörlerin konuşmalarıyla, devletin şeyleriyle, sonra gazetelere düşmüş hadiselerle sabit. Bize iman lazım. Bize İslam lazım. Biz dinden, imandan, İslam'dan ayrıldık mı hiç kimsenin bize dostluğu olmaz. Gazeteleri okuyorsunuz, görüyorsunuz. Ya müttefikimiz bize niye böyle bize yapıyor? Böyle niye yapıyor? Yapar, gavurdan dost, domuzdan post olmaz. Hocam hıkmık, hıkmık filan deme işte. Bak hadiseler nereye getiriyor. Bizim zaten onlara eskiden beri itimadımızdı. Dedelerimiz ne güzel koymuşlar kaideyi. Hazır ol cenge, eğer istersen sulhu salah. Kendin hazırlıklı olacaksın, kendin kuvvetli olacaksın. Paşayı kaptırmayacaksın. Üniversitede diye açarlar, anarşi yuvası yaparlar. Doktor gönderiyorum derler, din propagandası yaparlar. Barış Gönüllüsü lisan öğreteceğim der, anarşist yetiştirir. Arkeolojik kazı yapacağım der, hainlik yapar. Yaptığı kazıdan hazineleri dışa kaçırır. Türkiye'nin bütün arkeolojik zenginlikleri efendim yıllar boyu kaçırılmıştır. Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, Boston Müzesi'ne falancaya, filancaya kaçırılmıştır. Hala kaçırılıyor. Hala da ıslanmıyoruz. Hala gayrimüslimleri kazılarda kullanıyoruz. Ya dörtbaşı mamur böyle sadık, dürüst, sağlam imanlı insanları koy şu işin başına. Böyle oradan buradan rüşvet alıp şey yapan insanları koyma. Gayrimüslimleri şey yapma. Efendim nezaret eden birisi var. Nezaret eden de rüşvetle kandırırlar. Hazineleri alır gene götürürler. Gene götürürler. Ben bir bina gördüm şu Laleli'nin arka tarafında, apartmanların arkasında, yüz yuvarlak mermerden bir bina ki bizim bu caminin beşi altısı gibi böyle büyüklükte bir şey. Bu nedir filan diye etrafında dolandım. Meğer Bizanslılardan kalma çok acayip bir binaymış. E ne oldu şunun şurasından bir yerinden girebilir miyim filan derken dolaşırken bekçinin birisi geldi. Nedir hocam filan dedi. Ben dedim bu binayı merak ettim. Neyin nesiymiş? Vallahi bilmiyorum dedi. Burada dedi Almanlar kazı yapıyorlardı dedi. Sonra yaptılar kazıyı dedi. Ondan sonra dedi şantiyeyi yaktılar, kayboldular ortalıktan dedi. Şantiyeyi yaktılar, kazı şantiyesini yaktılar, kayboldular dedi. Demek ki neler buldu, kaçırdı gitti. Sen onu oraya bırakırsan öyle olur. Oraya sağlam adam koyacaksın. Her yere sağlam adam koyacaksın. Sağlam adam koymadığın zaman bir hile olur. Bizim memleketimize Müslüman yarar. Müslümandan gitmez. Oyun eder. Sen bağrına basarsın, vatandaştır dersin. Canım biz din farklı gözetmiyoruz dersin. Efendim bağrına basarsın, onun aklı öbür taraftadır. Senin yüzüne güler, arkandan kuyunu kazar. Onun için uyanık bulunalım muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri Müslümanlara basiret vermiştir, feraset vermiştir. İyi Müslüman olursak Allah feraset de verir, hakkı hak olarak görürüz, icra ederiz, batılı batıl görürüz, korunuruz. Memleketinizin meselelerine sahip çıkın. Bu memleket kimin? Sizin. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Oho, ev sahibinin bir şeyden haberi yok. Kapılar açık, pencereler açık, giren belli değil, çıkan belli değil, alınan belli değil, yağmalanan belli değil. Ne biçim sahiplik bu? Efendim işte, ama bir de bunun vebali var. Sana deden bu memleketi emanet vermedi mi? Emanet verdi. Peki emaneti niye kollayamadın? Bu konağın hali ne? Ne kapı kalmış, ne pencere kalmış, ne eşya kalmış, hepsi yağmalanmış. Hani senin şeyin, sahipliğin, görevin böyle bir sorgu sual olur. Onun için memleketinizin her şeyine sahip. Orada onların kilisesine girmek istersen istedikleri kıyafeti giydirtirler sana. Buraya turist geliyor, baldırı çıplak, bacağı çıplak. Efendim, bizim müezzin efendiler, cami görevlileri eğiliyorlar önünde. Efendim, pabucunu çıkartmıyor, pabucunu da pabucuyla beraber giydiği bir terliği önüne sürüyor. Ne münasebet, çıkarsın kefaze. Giyinsin, sonra girmesin, uzaktan baksın. Uzaktan baksın, yani biz ne karar verirsek öyle yapar. Geliyor, namaz vaktinde öne kadar geliyor, insanın namazına şeyine zararı vardır, açık saçık oturuyorlar orada. Onun için Allah şuur versin, her meselemize sahip olalım. İkinci hadis-i şerif, ya Ali, ma khabe men istekhara ve la nedime men isteşara, ya Ali, aleyke bil dürüceti fe innel arda tutva billeyli ma la tutva bin nehar, ya Ali, ugdu bismillahi fe innallahi yubariku li ümmeti fi bükuriha. Bu da Hazreti Ali Efendimiz'den ikinci hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı tavsiyeleri var Hazreti Ali Efendimiz'e. Diyor ki, ey Ali, istihare eden hiç zarara uğramaz. İstişare eden hiç pişmanlık duymaz. Nadim ve pişman olmaz. Ey Ali, sana gecenin son vaktinde, sahur vakitlerinde seyahat etmeni tavsiye ederim. Çünkü yeryüzü efendim gündüzün olmadığı bir şekilde gecenin bu vaktinde katlanır. İnsan kolayca mesafe alır, seyahatini rahatlıkla yapabilir. Ya Ali, Allah'ın ismiyle sabahleyin erkenden işe giriş, erkenci ol. Çünkü Allahu Teala Hazretleri benim ümmetimin efendim şeyine erken vakitlerini mübarek kılmıştır. Benim ümmetime günün erken vakitlerini mübarek kılmıştır. Şimdi bu hadisi üzerindeki bazı kelimeleri, konuları izah edeyim. İstihare eden pişman olmaz, zarara uğramaz, efendim sonunda efendim bir ters işe maruz kalmaz, diyor Peygamber Efendimiz. Bir işi yapacağımız zaman bizim de istihare etmemiz lazım. İstiharenin aslı, esası, kökü, temeli efendim Allah'a tevekküle dayanır. Allah'a dayanmak, Allah'tan istemek, Allah'a bağlanmak, Allah'ın kaderine razı olmak, Allah'a teslim olmak şuuruna dayanır. Bu şuur da tarikatta çok yüksek bir makamdır. Buna rıza ve teslim makamı derler. Çok yüksek bir makamdır. İnsan diyecek ki, ya Rabbi, en aşağı mertebesi, yani bu şuura sahip olan bir insanın en aşağısından, ya Rabbi, sen hangi işi nasıl yapmam gerektiğini belki iyi bilemem. Sen ne yaparsan ben razıyım. Sana tevekkül ettim, seni vekil edindim. Sen bana kafisin. Bana hayırlısın nasip et. Ne verirsem razıyım. İşte imanın, selabet-i diniyenin, sağlam müminliğin, iyi Müslümanlığın şeyi bu. Ana şeyi bu. İlle ben şunu şöyle isterim. Ne malum onun hayırlı olduğu? Çünkü siz bazı şeyleri istersiniz, o sizin için şerlidir. Bazı şeyleri hoş görmezsiniz ama onda sizin için hayır vardır diye Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede bildiriliyor. Biz bir işi dış ölçülerine göre ölçeriz. Galiba bu daha iyi deriz. Bilmeyen bir çocuk, efendim, elmas bir gerdanlığı efendim bir paket çikolataya verir mi? Verir. Bilmiyorum. Onun nazarında çikolata önemli. Efendim ver şu çikolatayı amca. Sen elindeki o şeyi bana ver. Al. Ne yapsın çocuk elindeki anasının babasının mücevheri şeyi eline geçmiş mesela. Bir çikolataya verir. Bir şekere, bir elma şekerine, bir horoz şekerine, bir düdük şekere hallolur iş. Yani hırsız gelir, şunu vereyim, bunu alayım, alıp gidebilir. Neden? Çocuğun şuuru yok. İyiyi kötüden ayırmaya yeteneği kafi değil. Onun için işte Müslüman da işin sonunu bilmiyor ki nasıl olacağını. Önüne yollar çıkmış. Acaba şöyle mi gideyim, böyle mi gideyim? Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Ya Rabbi, ben sana tevekkül ettim. Senin hükmüne razıyım. Senden memnunum. Sana dayandım. Sen hayırlısı bana nasip et. İşte bu istihalenin bir merhalesidir. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi var. İnsan böyle bir mühim işte karar verme noktasına geldiği zaman efendim iki rekat namaz kılarsa hadis-i şerifte öğretilen Allahümme inni estağfiruke diye başlayan istihare duası da var. O duayı da okur da Allah'a böyle dayanırsa yaptığı işin sonu mutlaka hayır olur. Allah ona hayırı nasip eder, sonunda ziyana uğramaz. Onun için işlerinizi istihareyle yapın. Yani Allah'tan hayırlısını istemek, daha hayırlı olanı istemek suretiyle yapınız. Efendim, çünkü Allah'ın tercihi, Allah'ın nasip ettiği daha güzeldir. El hayru fîmâ vaka'a dendiğini duymuşsunuzdur. Yani Allah'ın el hayru fîmâ ihtârahullah, Allah'ın seçtiğindedir hayır. Allah hangisi nasip etmişse onda hayır vardır. İmtihana girersin öyle, bir iş tutarsın öyle, bir yola gidersin öyle. Her şeyi ilk önce Allah'a dayanarak Allah'tan hayırlısını istemekle yaparsın. Bunun tabii sünnet-i seniyeye uygun şekli istihare namazı kılıp, istihare duası yapıp öyle yapmaktır. Öyle olmasa bile, o derecesini yapamasan bile hemen kısa bir zamanda bir kısa karar vermen gerekliyse gözünü bir kısa yumup Allah'a bir dayanır, bir tevekkül eder, bir iltica edersin. Allah hayırlısını nasip eder. Çünkü Allah kendisine dayananı mahrum bırakmaz kardeşim. Mahrum bırakmaz. Her zaman anlattığım bir misal var. Kitaplarda isimleriyle, cisimleriyle yazılıyor ama insan üzerinden zaman geçince okudukları bazı teferruatı unutuyoruz yani. Unutabiliyor. Bir ticaret yaparmış. Ticaretinde kervanla gitmez, kendi başına gidermiş. Ona demişler ki ya böyle yalnız başına gidiyorsun ama tehlikeli. Yolunu kesseler, haramiler, malını alırlar, seni de öldürürler. Efendim, sen bir kervanla gitsen, kervanın muhafızları vardır 30 tane, 40 tane. Efendim, gündüz gözüyle gider, bir merhaleden bir merhaleye. Fazla bir düşman saldıracak olsa, efendim, haberci öbür tarafa gider, oradan yardım gelir filan. Teşkilat, kervan yollarında muntazamdır. Sen öyle kendi başına gitmezsen iyi olmaz mı filan. Demiş, ben Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'a tevekkül ediyorum. Ondan sonra tek başına giderken bir keresinde bir harami çevirmiş yolunu. Efendim, malını almış, bıçağı çekmiş, öldürecek. Demiş ki ya namaz kılayım bari. Son demin öleceğim. Ona bir namaz kılmaya bir müsaade etmiş o harami. Orada namaz kılarken elini açmış, bir dua eylemiş. Hemen o anda Allah bir yardımcı gönderip efendim o haramiyi ona öldürttürdü diye yani şeyde kitaplarda böyle meşhur bir hadise olarak naklediliyor. Bir keresinde de bir başka hadisede de adam geliyor böyle yolunu kestiği bir kimseyi öldürmeye kılıcı kaldırıyor. Dur vurma diye bir ses duyuyor birden. Kılıcı geri çekiyor. Etrafına bakıyor kimse yok. Geriye bakıyor kimse yok. Biraz dolanıyor böyle kimse yok. Geliyor bu sefer tekrar kılıcı kaldırıyor, tam öldürecek, dur vurma diye gene böyle bir heybetli bir ses. Allah Allah, etrafta kimse yok, bomboş filan. Gene bakıyor. Üçüncüde efendim yine kimse yok ya, benim kulağıma nereden geliyor bu sesler diye. Gene öldürmeye geldiği sırada bir atlı peydah oluyor. Koştura koştura bir mızrak çalıyor, bu adamı deviriyor. Kurtulan şahıs diyor ki ya Allah razı olsun, sen kimsin diyor böyle diyor. Tam böyle benim öleceğim sırada yetiştin imdadıma, geldin beni kurtardın. Ben diyor Cebrail aleyhisselamım. İlk defa sen o duayı ettiğin zaman efendim filanca yerdeydim, oradan seslendim. İkinci defa efendim süratle gelmekte ama nerelerden geliyorsa İkinci defa işte filanca yerdeydim, üçüncü de yetiştim diye. Allah-u Teala Hazretleri melekleriyle korur, başka türlü korur, düşmanın başına yıldırım düşürür, ne yaparsa yapar. Uşak şehrinde Müslümanları camiye doldurmuş, Yunan askerleri camiye doldurmuş, kapının önünde asker, Yunan askeri diyormuş ki, hadi bakalım Allah'ınıza dua edin de sanki onların Allah'ı değil. Allah'ınıza dua edin de şimdi sizi kurtarsın. İşte şimdi kapıyı kapatacağız, gazı dökeceğiz, yakacağız camiyle beraber. Sizin canınıza okuyacağız. Hadi dua edin bakalım filan derken arkadan kapı bir açılmış. Sırt askerleri demek o sırada gelmişler. Adama yakalayıvermişler. İşte Allah öyle anında yakalattırır. Tepesine yıldırım düşürür. Eline fırsat vermez. Felç gelir, kör olur, topal olur, ne olursa olur yani. Allah'a dayandı mı insan? Sonunda ziyan etmez. Siz de Allah'a dayanın, Allah'a güvenin, teslim olun, razı olun, hayırlara erersiniz. Vela nedime men isteşare, istişare eden kimseye de nadim ve pişman olmaz. Çünkü insan ne kadar bilgili olsa her konuyu bilemez. Bir konu hakkında muhtelif kimselere sormak, hele hele o işin ehli olanlara sormak, hele hele dürüst insanlara sormak lazım. Yani filanca şahıs aklı başında dürüst, güvenilen bir kimsedir. Git ona bir sor, bir de ötekisine sor. Senin hatırına gelmeyen bak ne konu, o konuda ne gibi meseleler vardır. Ondan çıkar, ha ben de o işin bu tarafını hiç düşünmemiştim. İyi ki istişare etmişim dersin. Onun için işlerinizi istişareyle yapınız. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki Müslümanlar hakkında ve emruhum şura beynehum, Müslümanların örfü, adeti, töresi, geleneği, işi aralarında istişare etmektir. Toplanmaktır, meşveret yapmaktır, şura kurmaktır diyor. Demek ki biz Müslümanlar halka halka, derece derece istişareye önem vereceğiz. Kendi özel işlerimizde yakın dostlarımızdan birkaç kişiyle veyahut o konunun mütehassıslarıyla istişare ederiz. Doktorlar da biliyorsunuz bir hastanın tedavisi önem kazanınca, ciddiyet kesip edince ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar, konsültasyon yapıyorlar. Ne demek konsültasyon? İstişare demek. Bir arada beraberce meseleyi çözümlemek için oturup baş başa vermek demek yani. Türkçesi istişare demek oluyor. Ona konsültasyon diyorlar. Hastanın durumunu bir konsültasyon yapalım. Yani öteki başka mütehassısları da toplayıp bir istişare yapalım demek. Şahsi işlerinizde, tıbbi işlerinizde böylece istişare ettiğiniz gibi Müslümanların genel manasıyla da bir meşveret meclisleri, bir şuralarının olması lazım. Yani danışmaları, yaptıkları, meseleleri, görüştükleri bir yerlerinin olması lazım. Her beldede, her mahallede olursa iyi olur. Bu beldemizin faydalı işleri nelerdir? Düşünürsünüz, yaparsınız. Paranızı ölçülü, planlı şekilde sarf edersiniz. Bir caminin yanında bir minare yapılmış, bir minarede ben yaptırayım, iki minareli olsun. Yani iki tane olmayıversin. Öbür taraftaki mahrum olan semtteki camiyi yaptırver senden. Yani buraya ikinci minare koyacağına efendim öbür taraftaki öbür işi yapıver. Veyahut orada da cami varsa su işini hallediver. Veyahut su işi hallolmuşsa çamurdan kurtar milleti. Veyahut efendim Kur'an kursu yapıver. Veyahut başka bir iş yapıver. Bu tabii planlamayla olur. Planlamak için de bir araya gelmek lazım. Onun için her mahallenin Müslümanları bence bir araya gelip istişare etmeli. Aralarında toplaşmalı, konuşmalı, görüşmeli. Her beldenin, kasabanın ahalisi, köyün ahalisi toplaşmalı. Böyle meseleleri, hayır işlerini planlı yapmalı. Darmadağın parça bölük olmamalı işte. Demek ki insan böyle istişareyle yaparsa sonunda pişmanlık duymazmış. Sonra ne diyor Peygamber Efendimiz? Gecenin son vaktinde, yani sabahtan önceki sabaha yakın vaktinde seyahat et ya Ali diyor. Çünkü o zaman yeryüzü dürülür. Gündüz dürülmediği şekilde katlanır, dürülür, kısalır mesafe diyor. Bu biliyorsunuz Arabistan'da gündüzün korkunç bir sıcak olur. Gündüzün yürüyemezsiniz. Ve birden bastırır. Yani sabah namazından sonra güneş şöyle ufuktan kendisini gösterdi mi sıcaklık başlar. Terlemeye başlarsınız. Biraz sonra sıcak dayanılmaz bir hal alır. Ayaklarınız kuma basamaz duruma gelir. Terden adım atmaya mecaliniz kalmaz. Suudi Arabistan'ın şeyi bu. Yani iklimi böyle 45 derece, 50 derece sıcaklık olur. Böyle sanki fırının ağzı açılmış da oradan sıcak hava geliyormuş gibi yüzünüz yanar yani. Böyle dağdan, kayanın üstünden esen sıcaklıktan. E şimdi bu sıcakta seyahat olmaz. Oranın örfüne, töresine, ikliminin şartlarına göre şöyle akşamleyin erkence yatacak insan. Neden? Zaten aydınlatma da bir masraftır. Çıra yaksa, mum yaksa bile o da bir masraftır. Yağ yaksa bile bir masraftır. Ne yapacak? Erkence yatacak Müslüman. Müslümanın planı öyledir. Erkence yatsı namazını kıldıktan sonra yatacak. Uykusunu aldıktan sonra seher vaktinde kalkacak. Oruca niyetlenecekse yemeğini yer, birkaç bir suyunu içer. Oruca niyet eder, tamam. Teheccüd namazını kılar. Çok sevaplı bir namazdır. Dua edecekse, tesbih çekecekse, estağfurullah diyecekse onu yapar. Ondan sonra sabah namazının vakti gelince camiye koşar, yetişir. Koşmasa yürüse de yetişir. Çünkü erkenden kalktı. Ve yürüyüşleri, seyahatleri gece vaktinde yapmak iyidir. Böyle gece seyahatine efendim İsra dediklerinden Peygamber Efendimiz'in o Miraç müjdesinde Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife kadar götürülmesine de İsra denildiğini biliyorsunuz. Oradan Miraç'a çıkmış. İsra ve Miraç mucizesi Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz. Geceliğin seyahat tatlıdır. Küfür küfür efendim hafif bir latif yel eser. Efendim insan rahatlıkla mesafeyi alır. Çarçabuk varacağı yere varır. Gündüz o mesafe büyür, büyür, büyür, büyür. Adım attıkça varamazsın ya. Hay Allah, hala gelemedik. Yığılır kalır insan. Ölür bile. Yani suyu falan yoksa. Bir kere yorgunluktan ölür de güneş çarpmasından da ölebilir. O bakımdan Peygamber Efendimiz erkenden yani seher vaktinde, sahur vaktinde yolculuk yapmasını Hazreti Ali Efendimiz'e tavsiye eylemiş. Sonra buyurmuş ki, ey Ali, erkenden şey yap, işini görmeye bak. Sabahın efendim erken vaktinde. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri ümmet-i Muhammed'in o günün evvel erken vakitlerini mübarek kılmıştır, hayırlı kılmıştır hakkında. Onun için bizim eski örfümüzde, töremizde, dedelerimizin yaptığı sabah namazından sonra dükkanlarını açmak, iş yerlerine gitmektir. İkindiden sonra da dükkanları kapatıp evlerine gelirlerdi. Çünkü oruçluysa akşam ezanında evde bulunacak, orucunu filan açacak. Şey, sistem İslam'ın şeyine gayet uygun, emirlerini tutmaya gayet uygun. Hatta saat 12'de gün biter, efendim akşam ezanıyla beraber yeni gün başlardı. Çünkü güneş battı, gün bitti olurdu. Erkenden gittiği için de efendim işler görülürdü. Mesela diyelim ki köylü eşyasını pazara getirmişse, öğleye kadar sattıktan sonra, öğleden sonra da köyüne dönerdi, karanlığa kalmazdı. Şimdiki sistem olsa karanlıklara kalır, gecelere kalır, tehlikeye girer. Yani hayatın tabii sistemi böyle erkencilik. Şimdi nasıl? Şimdi bize batıdan gelen hayat tarzı dolayısıyla tepe taklak, baş aşağı. Bacaklar havada, kafalar aşağıda. Her şey tersine dönmüş durumda. Şimdi millet gecenin karanlığında uyanık durduğu, durabildiği kadar duruyor. 12, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 efendim. Kimisi poker oynar, kimisi gezer, kimisi tozlar, neler yaparlarsa. Televizyon 12'de biter, yarımda biter, 1'de biter efendim. Ondan sonra oradan gelecek de bir tarafa. Zaten şehirler de büyüdüğü için bir yerden öbür tarafa gitmek de yarım saat, bir saat alır. Tabii gecesi böyle keyifle öldürülüp geçtikten sonra sabahleyin yukarıdan müezzin minareden bağırır durur. Hayya alel felah. Ya haydi namaza gelin. Hayya alel felah. Kurtuluşa gelin. Felaha gelin. Ne uyuyorsunuz? Arkasından da gene bağırır. Es-salatu hayrun minen nevm. Yahu namaz uykudan daha hayırlı. Bırakın uykuyu, namaza gelin. Kim duyacak? Yorganı çekmiş başından aşağı. Sen maazallah bir işin olur da çarşıya pazara gidersen 9'da açık dükkan bile bulamazsın. 9 geçecek, 9.30 geçecek, 10 geçecek. Genel müdürlerle yarışıyor esnafımız şimdi. Efendim öğleye yakın açılır. Ondan sonra kaç vakitlerine kadar, akşam olur, yatsı olur. Efendim işine, evine ne zaman gelir? Evde o tat bereket olmaz ki. Biz çocukluğumuzda hatırlıyorum ben. Hele hele akşam namazından sonra bir kal bakalım dışarıda. Akşam ezanı okunduktan sonra eve gelsen babalar, dedeler kaşları çatılmış, bir fırtına esiyor evde ki ödü patlar insan. Akşam namazından sonra hiç dışarıda kalır mı insan? Erkek çocuk, kız değil. Şimdi bakıyorum bebeler ellerinde çantalar okuldan dönüyorlar yatsı vaktinde. Yani işler tamamen tersine dönmüş. Mümkünse biz düzgününü yapacağız. Yani erkenden işimize koşacağız efendim ve işimizi çabuk halledeceğiz. Bizim yaşam tarzımız, yaşayış tarzımız, dedelerimizin yaşayış tarzı iman ile, İslam ile beraber bulunmuş bir hayat formülüdür. En güzel yaşam tarzıdır. Sıhhate en uygundur. Gözün sıhhatine uygundur, bedenin sıhhatine uygundur, aklın sıhhatine uygundur. Doktorlar diyorlar ki gündüz insan gece uyuduğunun 3 misli uyusa o tadı bulamaz. Gündüz uykusunda o dinlendiricilik yoktur. Belki güneş ışınlarıyla ilgili, belki görünmeyen efendim bir takım tesirlerle ilgili gündüzün uykusu geceninki gibi şeyli olmuyor, dinlendirici olmuyor. E o zaman erken vaktinde, uyku vaktinde yat uyu, uyanıklık vaktinde kalk uyan, ibadet vaktinde ibadet et, çalışma vaktinde de çalış. Memurlar öyle yapıyor canım, memurlar öyle. Sen kendi şeyine göre hareket et. Cumartesi günü tatil, pazar günü tatil, cuma günü namaza gelince hiç kimse namaza gidemiyor Müslümanlar. Sistem kaymış, cumartesi günü Yahudiler havraya gidebilir, buyursun gitsin tatil. Pazar günü Hristiyanlar kiliseye gidebilir, buyursun gitsin. Bize tabii pazar günü kilise günü demiyorlar. Ama biz cuma günü cuma namazı kılamıyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 3 cuma cuma namazı kılmayanın kalbine manevi bir mühür bir vurulur, iptal edilir kalbi. Gönlü iptal edildi, mühürlendi. Hadi buyur bakalım. Kapalı bir kapıyı açabilir misin? Bir dükkanı gelmiş zabıta memurları mühürlemişler. Açılır mı? Açılmaz. Her şeyimizi tepe taklak etmişiz. Millet elleri üstünde yürüyor. Başları aşağıda, bacakları yukarıda sallana sallana yürüyor. O zaman terakki o kadar olur. Elleri üstünde yürüyen insanın alacağı mesafe ne kadardır? Ayakları üstünde normal tabi olarak yürüyen insanın alacağı mesafe ne kadardır? Cambazlık yapıyor millet. Allah akıl fikir versin. Üçüncü hadis-i şerif, ya Ali kassul zufri ve netful ibti ve halkul aneti yevmel hamis ve tıybu ve libasu yevmel cuma. Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri demiş ki, buyurmuş ki, tırnağın kesilmesi, koltuk altının kıllarının izale edilmesi, kesilmesi, kazınması, koparılması, kasıklardaki kılların temizlenmesi gibi işler perşembe gününden olur, cuma gününe güzel koku sürmek ve iyi elbiseler giymek vardır. Şimdi biz demin cuma namazından bahsettik. Hemen arkasından cuma ile ilgili hadis-i şerif varmış meğerse. Tevafuk oldu. Müslümanın cuma günü bayramıdır muhterem kardeşlerim. Müslümanın her hafta bayramı var elhamdülillah. Hem de nurlu, feyizli, ışıklı, şaşalı bir manevi bayram. Cuma günü Müslümanın bayramıdır. Gecesi de bayramdır, gündüzü de bayramdır. Gecesi de sevaplıdır, gündüzü de sevaplıdır. Cuma günü Müslüman nasıl yapacak? Cuma günü Müslüman bir kere sabah namazında camide bulunacak. Perşembe akşamında yatsı namazında camide olacak ki cuma gecesini ibadetle geçirmiş gibi sevap alsın. Sabah namazında kalktıktan sonra işrak vaktine kadar zikirle, Kur'an'la, ibadetle meşgul olacak. Öğle namazına kadar bir arada Kehf suresini okuyacak. Çünkü 10 günlük günahı bağışlanıyor. Kehf suresini okuyacak. Ondan sonra bir cuma abdesti alacak. Gusül dediğimiz tepeden tırnağa yıkanmak. Haftada bir yıkanmayı Peygamber Efendimiz en aşağı haftada bir yıkanmayı tavsiye ediyor. Cuma gününe denk getirirse ayrıca sevabı vardır. Gusül abdesti aldığı zaman Allah-u Teala Hazretleri 7 günlük günahını 3 gün ziyadesiyle siler, süpürür, akıtır, götürür, arındırır, pak eder Müslümanı. O bakımdan cuma günü Müslüman evinde gusül abdesti alacak. Eğer bir kupa su olmayan bir yer olsa, sular kesik olsa, kıt olsa, bir altına alınsa bile o kupa suyu alıp cuma günü gusül abdesti almak lazım diye büyükler bu işin ehemmiyetini o kadar güzel anlamışlar ve izah etmişlerdir. O bakımdan cuma namazına da erken gelmek lazım. Vaaz olsun olmasın. Millet camiye geliyor, hacı babalar, efendim mesli, efendim takkeli, bastonlu, beyaz sakallı, hacı dedeler, dayılar geliyorlar kasabalarda, köylerde. caminin avlusuna devrilmiş olan ağaç kütüğünün üstüne kumru kuşları gibi diziliyorlar. Gayet güzel diziliyorlar. Caminin kapısı açık. Neden? Daha namaza vakit var. Güneşleniyorlar. Mübarekler güneşleniyorlar. Caminin içine girmek sevap. Gireceksin caminin içine. Hoca varsa var. Yoksa yok. Tesbihi çekersin. Efendim. Allah dersin. La ilahe illallah dersin. Sübhanallah dersin. Veyahut Kur'an'ı açarsın. Sure okursun. Hatim okursun. Cüz okursun. Veyahut bir kitap alırsın. Yine bir kitap. Kendin onu okursun. Veyahut hiç hocam boşuna bekleme, vaiz filan gelmeyecek. Bizim bu semtin vaizi yoktur. Çantana bir şey alırsın, bant alırsın, yanına bir efendim teyp alırsın, takıverirsin oraya, bir falanca vaiz efendinin beğendiğin bir vaazını cemaate dinlettirir. Kendin de erken gidersin. Çünkü erken giden deve kurban etmiş gibi sevap kazanacak. Daha ondan geç giden koyun kurban etmiş gibi sevap kazanacak. Ondan sonra derece derece azalacak. İmam minbere çıktığı zaman bu sevaplı insanların sevaplarını yazan melekler defterlerini kapatırlar. İmamı dinlemeye gelirler artık manevi bakımdan. Ondan sonra gelen sadece cuma farzını eda etmiş olur. Bir fazilet kazanamaz. Erkenden gidecek. Erkenden gidecek. Ayrıca tırnaklarını kesecek. Efendim koltuk altında mısır püskülü gibi kıllar uzarsa ne olur? Onlar insan terledikçe ıslanır. Ondan sonra kurur. Ondan sonra tekrar terler. Tekrar kurur. Terler orada kristalleşir. Koltuğunun altından teke kokusu gibi koku yayılır. İslam temizlik dini olduğundan koltuk altının temizlenmesi önemlidir İslam'da. Koltuk altını temizleyecek. Kasıklarında insanın Allah kıl bitirmiştir. Bu kılların efendim temizlenmesi esastır. Çünkü orası da terler. O da koku olur. Daha başka şeylere sebep olur. O bakımdan her türlü pislik tutacak şeyler toplanıyor. Bak dikkat ederseniz sakalı uzatmayı tavsiye ediyor dinimiz. Bıyığı kısaltmayı tavsiye ediyor. Çünkü burnun altındadır. Yani maddi sebebi araştırılacak olursa temizlik zor olur. Burada böyle Alevi kardeşlerimizin böyle dönen şeylerin ağzının içine giren böyle koca bıyıkları vardır. Övünürler. Koç boynuzu gibi böyle kıvır kıvır. Efendim benim bıyığım şu kadar metre diye övünür. Onda övünecek bir şey yok. Çünkü bu şeyin burnunun altında bunun böyle uzun olmaması lazım. Peygamber Efendimiz bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın buyurmuş. Millet tersini yapıyor. Sakalları kesiyor, bıyıkları uzatıyor. Kendisini kahraman görüyor. Artık koltukları böyle havada böyle dolaşıyor ortada. Yani bu mahallenin efesi benim diye. Bu efelik değil. Efelik sünnete uymakta. Sen sünneti seniye uyabiliyorsan efesin. Uyamıyorsan çok zayıfmış bir çare ki uyamadı bile. Peygamber Efendimiz, sevgili Peygamber Efendimiz'in yoluna bile uyamıyor. Zayıf bir çare. Yoksun, güçsüz, zavallı. Uyamıyor ki. Denir. Tabii koltuklarını tıraş edecek, tırnaklarını tıraş edecek, efendim kesecek filan. Ne zaman yapacak? Yapılacağı zamanı Perşembe günü diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Perşembe günü akşam ezanı okunmazdan önce bu temizlik işlemleri bitmiş olacak. Cuma günü bu abdesti alacağız. Güzel kokuları süreceğiz. Temiz elbiselerimizi giyeceğiz. Temiz çorapları giyeceğiz. Temiz çorabım yok. O zaman şu bir haftadır giydiğin çorapla camiye gelme. Maşallah sıhhatli bir adamsın. Ayaklarında akıyor. Korkunç bir kokusu var. O ayakkabının içinde dursun o. Hiç giyme veyahut ayakkabının içinde dursun. Ayaklarını gıcır gıcır yıka şadırvanda. Çıplak ayakla gel. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Daha iyi olur. Millet o terden sırılsıklam olmuş çorapla işten çıkıyor, camiye geliyor. Artık arkasındaki, sağındaki, solundaki Müslümanlara Allah sabır ihsan eylesin. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Öndekinin çorabının kokusunu dinleyecek. Temiz bir çorapla gelecek. Yoksa temiz yıkayacak ayaklarını, öyle gelecek. Temiz elbiseler giyecek, güzel kokular sürünecek. İmamdan evvel gelecek, camiye oturacak, itikafa niyet edecek. İmam konuşurken can kulağıyla dinleyecek. Millet uykusunu imamın tam hutbeye çıktığı zamana ayırıyor. Hazır bu zaman boş geçmesin diye. İmam yukarıya çıktı mı elhamdülillah elhamdülillah demeye başladı mı bizimki neredeyse horlayacak. Bazen de horluyor, yanındaki dürtüyor. Camidesin cuma günü. O biraz toparlıyor efendim, ondan sonra yine sessiz şey yapıyor. Uyku şeytan yaptırtıyor. Çünkü aslında o hutbeyi dinlemek sevap, şeytan onu dinlettirmiyor. İşte sistemimiz, yani haftalık sistemde, haftanın sonunda perşembe günü insan o temizlikleri yapacak. Cuma günü de güzel koku sürmek ve elbise giymek suretiyle cuma gününü böylece gelecek camide ibadetini yapacak. Eğer durumu müsaitse, ama memursa yapamıyor. Öğrenciyse yapamıyor. Üniversitede bazı hocalar vardır, azılı, güçlü böyle, efendim notları az, efendim talebeyi böyle parmağında oynatan kahraman gibi dersini tam cuma saatine koyar. Hele bir gelmesin talebe. Ben onu nasıl canına okurum? Neden? Cuma namazına götürtmeyecek. Allah'ın cezasına bak ki kendisine iman nasip etmemiş. Bir mahrumiyet. İkincisi, cumayı kılamıyor imanı varsa bile. İkinci mahrumiyet, o da yetmiyormuş gibi birçok insanın cuma kılmasına da mani oluyor. Ne olur bu dersi buraya koymasa? Başka zaman o vakit şey vaktidir. Efendim, yemek yeme vaktidir. Müslüman yemekten vazgeçecek, camiye gidecek. Ne olur be? Adamcağız, akılsız, inadına koyarlar. Tam o saate toplantı. Gitsen bir türlü, gitmesen bir türlü böyle. Yani neler çeker millet. Ne olur 11'de tatil ediver. Bir de efendim işi başlat. Akşam 8'e kadar çalıştır. Cuma günü sizi sabahleyin 6'da bekliyorum de. Bir şey yapıver de şu milletin yüzü göz. Olmayacak bir şey değil, bunların hepsi olur. Ben Sakarya mühendislikte hocalık yaparken, mahrumiyet bölgesi olduğu için hoca bulmak gerektiğinden Sakarya mühendislikte cumartesi günü, pazar günü ders vardı. Ben Ankara'dan İlahiyat Fakültesinden cuma günü akşam vasıtaya binerdim. Cumartesi günü Sakarya'da dersimi yapardım. Çünkü ders vardı. Onların tatilleri de hafta içindeydi. Bak gördün mü, olabiliyor. Bir ayarlama yapmak pekala mümkün. Yani ne olur müminlerin ibadetlerini yapabilme imkanı sağlarsa. Bak Avrupalıların pazar günü tatil yapmasının sebebi dinidir kardeşlerim. Biz Müslümanız. Onlar pazar günü kiliseye gidebilmek için mecburi tatil koymuşlar ki herkes kiliseye gelsin, papazın sözünü dinlesin diye. Biz uyanmamışız, biz de ona benziyoruz. Sözüm yok. Yani aklımızı kullanalım, mantığımızı kullanalım, kendi şeyimize uygun hareket edelim. Ya Ammaru. Bu hadisten sonra kesmem lazım, vakit doldu. Ya Ammaru, inne lillahi ta'ala meleken atahu sima'el halaik külleha ve huve kaimun ala kabri izâ mittü ilâ yevmil kıyameti feleyse ehadun min ümmeti yusalli aleyya salaten illa semmâhu bismihi vesmi ebihi kâle ya Muhammedu sallâ fulânun aleyke keza ve keza feyusallir rabbu ala zâlike racülü bi küllü vahidetin aşran. Bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmekle ilgilidir. Ammar ibn Yasir radıyallahu anh, o mübarek sahabe, Allah şefaatine erdesin, rivayet eylemiş efendim. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ey Ammar, Allah'ın bir meleği vardır. Allah bu meleğe bütün mahlukatın sözlerini dinlemek kabiliyeti vermiştir. Hepsini birden dinleyebilir. Herkes konuşsa herkesi ayrıca dinleyebilir. Öyle bir kabiliyet vermiştir. O meleğe Allah-u Teala Hazretleri, o benim öldüğüm zaman kıyamet gününe kadar kabrimin üzerinde duracak. O melek ben vefat ettiğim zaman. Sağlığında söylüyor Peygamber Efendimiz. Ben vefat ettiğim zaman kabrimin üzerinde duracak kıyamet gününe kadar. Hiçbir ümmetimden şahıs yoktur ki bana salatü selam ettiği zaman o melek bana onun kendi ismiyle, babasının ismiyle bunu haber vermesin. Der ki, ya Muhammed, filanca sana şöyle şöyle salatü selam etti der. O melek bana bildirir. Benim kabrimin üstünde dinledi. Efendim, o şahsın salatü selam getirdiğini Peygamber Efendimiz'e o melek bildirir. Ve bunun üzerine feyusallir rabbu ala zâliken racülü bi küllü vahidetin aşren, Allah-u Teala Hazretleri, Rabbimiz Teala Hazretleri de o adama her bir salatü selamına mukabil 10 misli salatü selam eder. Allah selam eder o adama. Ne diye? Peygamber Efendimiz'e selavat getirdi diye. Demek ki bir insan Peygamber Efendimiz'e salavat getirirse melek onu Peygamber Efendimiz'e bildiriyor, bir. İkinci, Allah Celle Celaluhu bu salavat getiren kimseye 10 salavat getiriyor. Yani rahmetini, mağfiretini ihsan ediyor. Allah Teala Hazretleri salatü selam ediyor okuna. Ne mutlu, ne büyük şeref. O bakımdan bu hususta çok hadis-i şerifler vardır. Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çokça edelim. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, burnu yere sürtsün o adamın ki, sürtsün diye de tercüme edilebilir, ragime enfü racülin diye geçtiği için ibare, sürter manasına ihbari de olur cümle. Yani o adamın burnu yere sürter ki, ben onun yanında adım anılmış olduğu halde o bana salatü selam getirmemiş. Böyle bir insanın burnu yerde sürter diyor Peygamber Efendimiz veya sürtsün diyor. Demek ki bir insan Peygamber'e sunduğunu sallallahu aleyhi ve sellem diyecek, ona salatü selam getirecek. Büyüklerimiz bu adeti şey yaptığı için, hadislerden öğrendiği için ne yapıyorlar? Aleyhisselam diyorlar. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Hazreti Muhammed aleyhisselam. Aleyhisselam ne demek? Ona selam olsun demek. Kısası bu. Uzunu sallallahu aleyhi ve sellem. Veyahut daha başka salavatın ne kadar güzel çeşitleri vardır. Birçok çeşidi vardır. Her birinin ayrı ayrı faziletleri kitaplarda yazılmıştır. Ama sen Peygamber Efendimiz'e salatu selam ettin mi çok kazanıyorsun. Bir kere bu havada kaybolmuyor. Melekler götürüp Peygamber Efendimiz'e senin isminle, babanın ismini de söyleyerek künyeni tam şey yapıyorlar yani. Bildiriyorlar. Filancanın oğlu falanca ya Resulallah sana şöyle şöyle salatu selam etti diye bildiriyorlar. Allah da o salatu selam eden kimseye 10 salatu selam ediyor. Allah'ın selamı biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede geçiyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezine amenû sallu aleyhi ve sellimu teslimâ. Emrediyor Allah bize. Hiç şüphe yok ki İnnallâhe ve melâiketehu. Hiç şüphe yok ki Allah-u Teala Hazretleri ve onun melekleri yusallûne alennebî. Peygamber Efendimiz'e salatü selam ederler diye bildiriyor Allah. Hiç şüphe yok ki Allah ve melekleri o peygambere salatü selam ederler. Ya eyyühellezine amenu, binaenaleyh, ey siz mümin olan kullar, sizler de sallu aleyhi ve sellimu teslima, siz de ona salat eyleyin ve selam getirin diye Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. O farzdır. Onun için Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirir. Bir kere getirirse farziyet yapılmış olur da her zikredildiği zaman yapacak. Yapmazsa salatü selamı burnu yerde sürter okulur. Mahrum kalır. Peygamber Efendimiz'in sevgisine eremez, şefaatine eremez, kenarda sümüğünü çeker kalır. Onun için Peygamber Efendimiz'in sevgisini gönlüne yerleştirecek, adı anıldığı zaman salatü selamı çokça edecek. Cuma günlerinde, gecelerinde salatü selamı çokça etmeyi de Peygamber Efendimiz zaten bize tavsiye edemiştir. Yalnız bu ayet-i kerimenin izahında müfessirler derler ki Allah nasıl salat ediyor Peygamber Efendimiz'e? Melekler nasıl salat ediyor? Ne demek bu? Yani Allah-u Teala Hazretlerinin ve meleklerinin salatü selamı nasıl oluyor? Allah'ın salatü selamı demek rahmeti demektir. Yani Allah rahmetini ihsan ediyor. Kim bilir ne rahmetlere gark ediyor. Meleklerin salatü selamı dua demek. Onlar dua ediyorlar. Müminlerin de salatü selamı artık demek ki kendilerinin Allah'ın rahmetine ermesine vesile oluyor. O manasına geliyor burada. Onun için Peygamber Efendimiz'i tanıyın. Peygamber Efendimiz'in siretini okuyun. Hadis-i şeriflerini belleyin. Sünnet-i seniyyesine baş tacı edin. Sünnet-i seniyyesini ihya ederseniz, tatbik ederseniz Allah 100 şehit sevabı verecek. Ümmetin bozulduğu zaman da böyle Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılana gelin bugünden itibaren hepimiz karar verelim. Her işimizi Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uygun yapmaya gayret edelim. Her işimiz sünnete uygun olsun, bid'at olmasın. Her işimiz Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği gibi olsun. Efendim, onun öğrettiği adaba, ahlaka uygun yaşayalım. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel duruma cümlemizi sahip ve nail eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

Elhamdülillahi akamdihi ve salatu ve selamu ala khayra halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, tekabbel minna ibadatina ve taatina ve khayratina ve hasenatina ve bellig ve evsal sevabe ma kara'na ve nura ma televnahu ba'del kabul minna bil fadl ve ihsani hediyeten vasıleten ila ruh seyyidina Muhammedin el Mustafa ve ila ervahi cemi alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu ila yevmil ceza ve ila ervahi sairil enbiya'i vel mürselin vel evliya'il kümmedine vel mukarrabine vel müttekine vel salihine vel muhsinin la siyama ila ervahi saadatina ve meşayihina fiddini saadatı turukul aliyyetin nakşibendiyyeti vel kadiriyyeti vel kübreliyyeti sühreverliyyeti vel ceşriye ve hulafaihim ve tabi'ine lehum bi ihsanin vel müridine vel mühibbine ecma'in ve ila ervahi sairil arifin ve bellig illahümme ila ervahil fatihine lihazihil biladil şerifeti vel guzati vel mücahidin vel asakiril muvahhidin ve ashabil hayrati vel hasenati ecma'in ve ila ervahil medhunine fi hazihil beldeti minel enbiya'i ve sahabeti ve tabi'ine ve sairil salihin ve bellig illahümme ila ervahil sairil müminine vel müminati vel müslimine vel müslimati kâfeten âmmeten alâ meratibihim. Allahümme zevvük ervahahum rahha meraha, Allahümme zidhum nuran ve sürura ve erfa derecatime ve derecatim ve erda anna ve anhum. Ya Rabbi, acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eyle. Bunları rahmetine ermemize vesile eyle. Hasıl olan ücru mesubatı Peygamber Efendimiz'e ve onun âline, ashabına, etbaına ve sair salihlere, velilere, mahbub, makbul kullarına, ahirete göçmüş olan yakınlarımıza, akrabamıza, dostlarımıza, bize dua vasiyet etmiş olanlara, bizden boynu bükük dua bekleyenlere, beldemizde metkun, enbiyanın, sahabenin, tabiinin, salihlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayratın ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Cümlesinin kabirlerini pürnur eyle, ruhlarını memnun ve mesrur eyle, makamlarını âlâ eyle, derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi, bizlere tevfikini refik eyleyip ömrümüzü rızana uygun geçirmeye muvaffak eyle. Yolunda daim, zikrinde kaim eyle. Ya Rabbel Alemin, hakkı hak olarak görüp tabi olmayı bizlere nasip eyle. Batılı batıl görüp onlar Ümmet-i Muhammed için hayırlı işler yapmamızı nasip eyle. Ömrümüzü hayırlı, verimli, feyizli geçirmeye muvaffak eyle. Cümlemizin hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Ahirete göçmüş olan ihvanımızdan Hacı Mustafa Arısoy Kasımpaşa'da vefat etmiş. Ona ve diğer geçmişlerimize de rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize helal ve temiz, pak ve tıp kazançlar nasip eyle. Bu kazançlarımıza kimseye muhtaç olmadan yaşamayı nasip eyle. Kazançlarımızın fazlasıyla ve hayrat ve hasenat yapıp senin rızanı kazanmamızı nasip eyle. Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesine sarılıp onu ihya eleyip şehitlerin sevaplarına ermeyi bizlere nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Ya Rabbel Alemin, ömrümüz sona erdiğinde cümlemize imanı kamil ile ameli salih üzere dilimizde Kur'an-ı Kerim ve ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek çene kapayıp göz yummayı, ahirete göçmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, kabirlerimizde cennet bahçeleri eyle. Amin. Kabirden kalktığımızda bizi böylece bu camide bugün topladığın gibi Peygamber Efendimizin livai-ül hamdi altında sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, peygamberlerle beraber eyle. Amin. Ya Rabbi, kahrına, gazabına, azabına uğratma. Amin. Cehenneme düşürme. Amin. İlk giren bahtiyar kullarına beraber duhul-i evvelin ile cennete girmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Cennet içine bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu evleyip Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmemizi nasip eyle. Firdevs-i Âlâ'ya girmeyi, Rıdvan-ı Ekber'ine ermeyi nasip eyle. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bi hürmeti Habibikel Müştaba ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Camimizin çevresini satın alıyoruz, yıkıyoruz, yapıyoruz, tanzim ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Cemaatin daha rahat oturabilmesi, hanımların, erkeklerin dinleyebilmesi için gayret gösteriyoruz. Bunlar tabii parayla olduğundan, bir taraftan işçiler şeyler çalışırken, bir taraftan da sizin yardımlarınızın devam etmesi temenni ediliyor. Camimiz için yardımcı olmanızı rica ederiz. Ayrıca çok sevdiğimiz kardeşlerimizden Sincan'da efendim bir yurt ve cami inşaatı için gayrete gelmiş kardeşlerimiz biraz sıkışmışlar. Onlar da yardım toplamaya geldiler. Onlara da yardımlarınızı esirgemeyin. Soru soranların bazılarının sorularına kısaca cevap vereceğim. Vakit biraz sıkıştığı için hepsine veremeyeceğim. Acil olanlara. Birisi demiş ki hemen bugün cevap verebilir misiniz diye. Doğumun 7. günü çocuğun saçını kesilip ağırlayınca altın ve gümüş dağıtılması nedir? Buna akika derler. O Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinde tavsiye edilmiştir. Tahmini hesap edilip de böyle bir hayır hasenat yapılıp efendim olursa mümkündür, yapılabilir. Allah çocuğunu hayırlı eylesin. Efendim Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Rahime yazarken İ harfinin üstüne uzatma, inceltme işareti konulacak mı diyor. Evet, konulacak. Çocuğunun ismini öyle koymuş. Rahime Nur koymuş. Allah salihatini İsmail'den eylesin. Efendim bir başka kardeşimiz diyor ki efendim 4 daireli bir mirası 2 kız ve 1 erkek kardeş nasıl pay eder İslam usulüne göre, İslam misalinde diyor. İslam'da biliyorsunuz yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil ünseyeyn buyurulduğu için erkeğin hissesi kadın, kızın hissesinden 2 misli fazladır. Yalnız bu işin biraz başka detayları da olabilir. Şimdi mesela vefat eden kimse, bu malı bırakan kimsenin eşi kalmışsa o eşinin de bir mirasta hakkı vardır. Çocuklar olduğuna göre 1/8'dir o hisse. Mirasın 1/8'i çocuğuna şey yapacak, yani o eşine gidecek. Kadınsa. Efendim, geriye kalan malda çocuklar arasında bölüşülürken erkeğin hissesi, kızın hissesinin 2 misli olacak şekilde yapılacak. Yani şu hesaba göre, 2 kız bir erkek olduğuna göre kalan malı 4'e bölüp, yani şeye eşe verdikten sonra kalan malı 4'e bölüp birer tane bir kıza, bir tane öteki kıza verilecek, 2 payı da erkek alacak. Şeyin taksimatı böyledir. Bunu her yerde soramıyorlar demek ki, burada sormuş. Bazı kardeşlerimiz cuma namazı kılınmaz memleketimizde diyorlar. Ne dersiniz diyor. Bunu kendimiz bir şey demiyoruz da muhtelif alimlere sorduk nedir bu meselenin hakkında görüşünüz diye. Cuma namazı kılınır diye ittifak ettiler. Ciddi alimler, benim ilmine güvendiğim, takvasına güvendiğim, fıkhı bilen kardeşlerimiz. Onun için cuma namazı kılınır. Efendim burası Darul Harp sayılmıyor. Kaldı ki efendim başka ülkelerde de Müslümanlar bir araya geldikleri zaman cuma namazı kılınabilir diye fetva vermiştir alimlerimiz. Mesela Almanya'da, Belçika'da vesairede kılınıyor. Burası fethedilmeden önce Müslümanlar burada tüccar olarak bulunanlar burada namaz kılmışlar. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden önce de Medine'dekiler kılmışlar. Demek ki kılınabilir olduğunu buralardan anlıyoruz. Cuma namazını terk etmeyin, kılın. Sakal kesmek günah değildir diye bazıları iddia ediyormuş. Efendim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta bir ayet var mı diye şey yapıyormuş. Ayet-i Kerime Allah-u Teala Hazretlerinin halkını tahir etme hakkında bir ayet-i kerime vardır. Oraya bağlanır. Allah'ın yarattığı hılkati tahir babından olduğundan Kur'an-ı Kerim'de şey, sakal kesmek doğru olmuyor, haram oluyor. Efendim sakal bırakmak sünnet oluyor. O bakımdan durumu müsait olanların bunu yapması gerekiyor. Sakal şeyi böyle. İbadetlerden haz alamadığını söylemiş bir kardeşimiz. Haz almanın şartı nedir diye soruyor. Bir kere helal lokma yemektir. İlk önce lokmanın helal olması lazım. Lokma helal olmadı mı 40 sabah ibadeti kabul olmaz diye hadis-i şerifte burada okuduk biliyorsunuz. O zaman bir tat da alınmaz. Abdestini dikkatle alacak, takva yani riayet edecek, nefsine hakim olacak. Her nefsine hakim oluşta, her Allah'ın emrini tutmak hususundaki fedakarlığında veya harama düşmemek hususundaki diretmesinde bir derece efendim kurtulur, lezzet almaya başlar. Yani her fedakarlığının sonucunda bir lezzet, her gayretinin sonucunda bir tat duymaya başlar. Onun için dişini sıkacak, Allah'ın emirleri ve yasakları huzurunda gayretli olacak, o zaman almaya başlar, lezzet almaya başlar. Cuma namazı vaktinde çok önemli dersi olan bir öğrenci yok yazılıyor ve belli bir süre sonra da devamsızlıktan kalabiliyor. Bu durumda ne yapması lazım diye soruyor. Tabii işte onu değiştirmeye gücü yeterse değiştirecek. Cuma namazı farzdır. Efendim birisi mezhep nedir diye sormuş. Efendim bir mezhebe uymak zorunda mıyız diye sormuş. Efendim ve bu hususta bir ayet ve hadis var mı diye sormuş. Şimdi mezhep fıkhi görüş efendim sistemi demektir. Yani ekolü demektir. Fıkhi görüş ekolü demektir. Ayetleri ve hadis-i şerifleri efendim iyi bilen, dinde gerçekten müştehit payesine ulaşmış olan insanların efendim meseleler hakkındaki görüşlerinin bütünlüğüne, bir sistem halinde bütünlüğüne mezhep deniliyor. İnsan ya müştehit derecesinde bilgin olacak, kendisi ayetleri, hadisleri bilecek, ona göre hareket edecek ya da o bilenlerin tavsiyelerine uyacak. Başka bir çaresi yok. Buyur, kendin iştihat yapabiliyorsan, Kur'an'ı anlıyorsan, hadis-i şeriflerin hepsini biliyorsan, ezberindeyse, o zaman efendim serbestsin, kendi kanaatine göre hareket et diyebiliriz ama bilgisi olmayan bir insan ne yapacak? Şimdi ben ne yapacağım? Şaşırmış kalmış. Bavulunu almış, elbisesiyle gelmiş harem-i şerifte. Beni gördü, hocam selam aleyküm, aleyküm selam, sarıldı filan. Dedi ben Almanya'dan geldim dedi, hacı etmek üzere dedi, şimdi ne alacağım dedi. Elbisesiyle harem-i şerife kadar gelmiş. Yani hiçbir şey bilmiyor. Bu içtihadı ne yapacak yani? Bu elbette bak gelip bana sorduğu gibi bir bilene soracak. Onun için kısaca sizin anlayacağınız dille mezhep demek bir bilen demektir. Efendim bilmeyen insanların o bilene sorup ona uyması icap ediyor, mecbur oluyor. Ya kendisi bilecek yapacak, ya bilmiyorsa bilene uyacak. Yani o bakımdan mecburidir. Bunun ayet ve hadiste efendim dolaylı delilleri çoktur. Yani Allah emrediyor, Allah Peygamber Efendimiz'e uymayı tavsiye ediyor. Efendim oralardan deliller çıkar. Ama o uzun bir iştir onun anlatılması. Bir kardeşimiz bir müessesede çalışıyormuş. O çalıştığı müessesede çalışmamın hükmü nedir, doğru mudur, değil midir diye soruyor. Tabii yaptığı hizmet itibariyle o hizmet normal bir hizmet olduğundan bir mahsuru yoktur. Ama haram bir işi yapmada çalışırsa bir insan, o zaman o iş de yasak olur, yapılmaması gerekir. Mesela faiz haramdır. Faiz işlemini yazan katibe de günah gelir. İçki haramdır, içkiyi taşıyan hamala da günah gelir. Ama işlem doğrudan doğruya günah olmayınca şeyi yok. Birisi diyor ki bir kitapta efendim musiki dinlemenin günah olmadığını, günaha sürüklemediği zaman mahsuru olmadığı yazılıyor. Doğrudur. Yani musikinin çeşitleri var. Ney var, efendim bilmem ilahi var. Kur'an-ı Kerim'in efendim tabii ahenkle okunmasında Peygamber Efendimiz şey yapmış. Efendim ezanlar var, salavat-ı şerifeler var filan. Bunlar dini musiki diyoruz yani. Bunları anlatan dala elbette bunlar şey. Sonra öteki normal musiki namelerinin de kişiyi günaha sürüklemediği zaman efendim normal olabilir ama günaha sürüklediği zaman, nifak hasıl ettiği zaman, insanın içinde bir günaha meyil hasıl ettiği zaman uygun olmuyor. Bu okuduğu kitapta Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetnamesi hakkında da tarihkar kötü fevkalade seviyesiz diyor, sözler var diyor. Bu hususta bilgi verir misiniz diyor. İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretleri büyük alimlerden birisidir. Çok bilgilidir. Bu kendisini tenkit eden alim çocuğun yani şey, yazarın efendim bilgisinin kat kat üstündedir bilgisi. Onun gibi kaç tanesini cebinden şöyle çıkartır, torbasından çıkartır. Yani şey bir insan, hem alim, hem Arapça biliyor, hem Farsça biliyor, hem matematik biliyor, hem astronomi biliyor. Birçok ilimleri, tıp ilmini vesaire filan biliyor. Komple bir alim. Dünyaca meşhur bir kişi. Güneş batıkla sıvanmaz. Eski şeyler demişler ki, eski Osmanlı şairleri, ab-ı pake ne zarar vakvakayı kurbağadan. Yani kurbağanın vak vak vak vak demesinden temiz suya bir zarar gelmez. Su kirlenmez yani demiş. Biz de öyle deriz, başka ne diyelim. Marifetname güzel kitaptır. İbrahim Hakkı Hazretleri mübarek bir alimdir. Her alimin kitabında, görüşlerinde başka bir alimin katılmadığı bazı şeyler olabilir. Bu ilim hayatında böyle şeyler olandır. Mezheplerde bile İmam-ı Azam'ın mezhebinde İmam-ı Azam'dan farklı görüşü olabiliyor. Normaldir bunlar. Yani görüş ayrılıkları, içtihat farkları normaldir. Ondan dolayı bir şey kötülenmez. Bir kişi hem İmam-ı Azam'ın hem de İmam Şafii Hazretleri'nin görüşlerine uyabilir mi diyor. Öyle şey olmaz. Yani böyle bir oraya bir oraya olmaz. Yani her birinin sistemi olduğu için o sistemi içinde fikirleri bir bütünlük arz eder. Ötekisine geçtiğin zaman belki o fikre aykırı bir fikre sahiptir. O zaman iş ters olur. İnsanın kendi mezhebinde bütünlüğü içinde devam etmesi lazım. Yani bu zamanı insanla ben onu şöyle anlatıyorum. Her arabanın tekerleği vardır ama bir arabanın tekerleği ötekisine uymaz. Jantları farklıdır, lastikleri farklıdır, boyları farklıdır. Takarsan gitmez yani. O bakımdan yani Hanefi mezhebinin usulüne başlamış, şey yapmış, devam etmiş olan insan ondan öyle devam edecek. Şafii'ye göre giden bir insan oradan devam edecek. Şeyleri farklı bazı yerde, fevkalade farklı. Bir ona olmaz. Ancak bir problem varsa kendi mezhebi içinde bir şey yaparken o problemin şeyi zaten kendi mezhebi içinde bir fetvası vardır. Ona uyar. Evet, böyle çok şeyler var, kağıtlar var. Bunların bir kısmını da şeye bırakayım. Biraz uzattım. Allah hepinizden razı olsun. Acil olanlarını cevaplandırdım. El-Fatiha.